utwór cały czas zachwyca, znamy już go od pewnego czasu na antenie Trójki. To Izra Collective, God Gave Me Feet for Dancing. A już za 6 dni ukaże się ich najnowszy album Dance No One's Watching. Ten utwór zwiastuje go już od pewnego czasu. To drugi singiel promujący krążek, który ukaże się 27 września nakładem wytwórni Partisan Records. God Gave Me Feet for Dancing postrzega taniec w bardziej duchowym jego aspekcie, jakby Bóg dał nam tę zdolność do otrząśnięcia się z mroków życia i zastąpienia ich tańcem. Tak mówią członkowie formacji Izra Collective. A ubiegły rok był przełomowy dla tej formacji, bo oprócz tego, że stali się pierwszym zespołem jazzowym, który zdobył nagrodę Mercury Prize, to także zdobyli inne bardzo prestiżowe nagrody, a także swoim występem rozpoczęli wystawę Beyond the Bassline, czyli 500 lat czarnej muzyki brytyjskiej w British Library. Świetna formacja i zarazem bardzo przyjemnie nastrajająca o tej porze swoją muzyką. Brother i Matt Corby to już teraz przed nami na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 11 minut po czwartej. Under my skin, make sure you try to conjure the wind and ease my mind. Somebody call out to your brother. He's calling out your name. To drugi singiel Depeche Mode z ich szóstego albumu Music for the Masses, który to ukazał się dokładnie w 1987 roku. Never Let Me Down Again. 20 minut po godzinie czwartej. Od złej pogody niestety nie uciekniemy. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, które będzie się przemieszczało z zachodu na wschód. Przemieszczać się będą także przelotne opady deszczu i burze, które po południu od zachodu kraju będą zanikać. Lokalnie może wystąpić grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz od 20 mm do 30 mm, lokalnie na wschodzie i południowym wschodzie od 40 do 50 mm. Maksymalnie na termometrach od 20-23 stopni na północnym zachodzie i zachodzie, około 26 stopni w centrum do 31 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny. A u nas wiatr nowości. Lawa, Ania, Leon. Już teraz w Trójce. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam o szok, krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, bo spada mi moc. Oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,

tym roku byli headlinerami festiwalu Carbon na Śląsku w Zabrzu, w Sztolni Królowa Luiza. Dali niesamowity występ. To formacja prosto z Norwegii. Royksopp, What Else Is There? Na 25 minut przed godziną 5 w Trójce. A już teraz przed nami utwór sprzed dokładnie 31 lat. Dokładnie w maju 1992, czyli 32 lata. No o jeden rok się pomyliłem. 32 lata minęły w maju tego roku od wydania pierwszego singla z albumu Angel Dust grupy Faith No More, Midlife Crisis, i on już teraz przed nami na antenie Trójki. I tomu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Niedźwiedzie polarne, Karaś Rogucki na 17 minut przed godziną 5 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a już za moment utwór, który to zwiastuje nowości od Jory Smith. Jory Smith dokładnie 26 lipca powróciła z nowym singlem High, wyprodukowanym przez jej długoletnich współpracowników, m.in. Dame. Do singla powstał klip prezentujący kompilację materiałów Jory, a także zgłoszeń, które dotarły do niej przez media społecznościowe. Są to filmy zebrane w marcu w mediach społecznościowych, które przedstawiają ludzi imprezujących i świętujących. Bardzo ciekawy klip, nowatorski, chociaż bywały już takie pomysły, ale to ujęcie jest zupełnie inne od poprzednich. To jest pierwszy utwór od czasu jej Flying, który ukazał się we wrześniu 2023 roku. Jak sama mówi o utworze, High to utwór, który napisałam o znalezieniu przyjaciela w sobie. Nawet w dołkach musisz znaleźć wzloty. Dużo w tym prawdy. Jory Smith i High przed nami w Trójce. Going away.

much we've been through it. How many times we gonna do it, man? Running from the Touch i Dub Pistols. Grupa, która wykonuje muzykę elektroniczną i powstała w 1996 roku. Założył ją producent i londyński DJ Barry Ashworth, a razem z nim zrobił to Jason O'Brien. Ich nagrania wykorzystano jako soundtrack do takich filmów jak Blade 2, Bad Company, Mr. Man, a także w popularnej grze deskorolkowej Tony Hawk's Pro Skater, część druga, a także w grze NBA Live 2008. Barry Ashworth, co chyba nie wszyscy wiedzą, był ekskluzywnym rezydentem nieistniejącej już mekki miłośników muzyki house w Polsce, a tym miejscem była kultowa warszawska piekarnia. Tak nazywał się klub, który gromadził rzesze fanów elektroniki przez wiele lat. Gościł także świetne gwiazdy. To tam pojawiły się wielkie nazwiska tej muzyki, muzyki elektronicznej. A Barry Ashworth to człowiek dynamit. To specjalista od funku, od dubu, od ska. Barry Ashworth swoją karierę zaczynał pod koniec lat 80., kiedy to poznał uroki zabawy na Ibizie. Po powrocie do Anglii zaczął organizować własne imprezy, których rezydentem był Darren Emerson. Nieco później zyskał uznanie jako lider grupy Deja Vu, która była londyńską odpowiedzią na scenę Medchester. W połowie lat 90. stworzył z Johnem Carterem legendarną grupę Monkey Mafia. Kiedy ich drogi rozeszły się, Ashworth założył Dub Pistols, czyli jak zawsze koniec czegoś jest początkiem zupełnie czegoś nowego. Przed nami już teraz w trójce Kings of Leon i ich Nowhere to Run. Już tylko 7 minut oddziela nas od godziny 5. I stayed my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Cry. I saw panic on the faces of people.